Du lyssnar på Sveriges Radio. Det här är P3. Då blev jag iskall. Alltså det blixtrade med olika scenarier. Vad har hänt? Haverilarm, döda människor, döda kollegor. Ett haveri där många hade omkommit. Det går inte att motorerna lägger av efter start och man landar i bushen utanför Arlanda och folk ska överleva. Så att det, jag är övertygad om att det här var att där de flesta hade dött. Stockholm, Scandinavian 751, vi havererar i marken här. Han havererar. Det här är Rapport med en extra sändning. Ett SAS-plan, Flight SK-751, har störtat nordväst om Arlanda. Planet ligger vid ena ändan av ett stort öppet fält, en stor åker egentligen som faktiskt nästan ser ut som en landningsbana. Den 27 december, dagen efter annandag jul 1991, havererar SAS Flight SK-751 vid det lilla samhället Gottröra i Uppland. Sjukhusen inför katastrofberedskap och räddningsinsatsen organiseras för att ta hand om ett stort antal skadade och omkomna. Ja, jag fick helt panik. Jag var jätterädd och tänkte nu kommer det här som jag har drömt om det här året, att jag ska krascha. Nu händer det. Och det var som precis som i min dröm, fast det var på riktigt. Men haveriet i Gottröra skulle bli allt annat än en vanlig flygolycka. Det här kallades ju för Christmas Miracle. Och det var det ju. Miraklet i Gottröra, får man nästan tala om. Ja, det är då ett mirakel. Det är ju, måste man säga, det är något av ett mirakel. Och snart börjar uppgifter komma in som ifrågasätter vad som egentligen hände på SK-751 under de 4 minuter som planet var i luften. Hade inte jag gjort någonting så då hade nog det inte blivit något mirakel i Gottröra. Det här är Peter Dokumentär om Gottröra-kraschen med mig, Fredrik Jonsson. Det är ett friskt och trevligt jobb. I flygvapnet så får man ju flyga ganska friskt, allt möjligt som man har där. Och i linjetrafiken så kommer man ju ut i världen. Nya världsdelar och upplevelser. Ingen dag är den andra ser lik. Jobbet är alltid stimulerande. Man ser solen varje dag, utom på natten. Och att får den här känslan av att komma upp i luften, och den frihet innebär att se längre än bara ett par hundra meter. Det är svårt att förklara, men det har blivit ett sätt för mig att leva, att flyga. Per Holmberg och Ulf Sedemark har båda lång erfarenhet inom pilotyrket och inom SAS. Vid haveriet i Gottröra 1991 skulle de båda sättas på hårda prov, och det skulle radikalt förändra deras inställning till jobbet och till livet. Som de flesta piloter vid den här tiden hade både Per och Ulf ett förflutet inom flygvapnet innan de kom till SAS. Vi hör Ulf Sedemark. Förr i tiden var det väldigt vanligt. Det var huvudrekryteringen. 80% av piloterna kom från flygvapnet. Idag, om man kan säga att de senaste 15 åren så har flygvapnet blivit så pass små och även så pass dyrbar utbildning för de olika länderna som har dem. Så att man har instiftat civila flygskolor för civilpiloter. Så att numera så är det kanske 5% som ens det som kommer från det militära till civilflyget. Vi hör Per Holmberg. Ja, skillnaden är ju att i det militära flyget då håller man ju till på en flottilj och flyger därifrån med allt vad det innebär. Det är ju en annan flygning där. Den typen av flygning som man gör militärt är ju att öva för krig, och den är ju mer riskfylld än det man gör civilt. Och då har man ju mindre marginaler. Bland annat var vi ute och skulle göra en så kallad jaktstrid. Då vi stiger upp mot 10 000 meter och så svänger vi ut så vi är på 180 kurs från varandra och svänger tillbaka. Och jag har då oturen att ta solen i ansiktet och dis. Så jag ser ju inte det flygplanet som jag ska försöka svänga in bakom. Och han vet jag inte att han ser mig. Jag ropar 5-6 gånger, ser du mig? Ser du mig? Ja, han säger att han ser mig. Men det enda jag såg var ett stort luftintag som försvann förbi min vänstra sida. Det var väl bara kanske någon meter mellan oss. Per Holmberg hamnade på flygvapnets skola i Ljungbyhed i Skåne redan som 17-åring. Och drygt 2 år senare, 1964, var det dags att ta sig an det nya stridsflygplanet Draken. För en 12-årig yngre Ulf Cedermark som kom till flygvapnet 1977 var det Viggen som gällde. Ett plan som hade en hel del problem i början. På den division jag flög på hade vi 3 dödsfall innan för 1 år. Och det var även andra kollegor som förolyckades runt om i flygvapnet på den tiden. Så förlorade ju min bästa vän. Han flög ihjäl sig där och det var väldigt tungt att mista honom. Vi var väldigt bra kamrater och när jag satte mig i planet och flög dagen efter som det hade hänt så tänkte jag mycket på hur jag liksom skulle uppleva det. Men när jag stängde huvudet och taxade ut och startade och flög iväg så låter det dumt när man säger det, men det lät likadant och det luktade likadant och det kändes likadant efter som det gjorde innan. Och då fick jag en känsla av att jag separerade det rent mekaniska, tekniska vidundret som flygplanet utgjordes av och de känslorna som jag hade inom mig som människa då, att det var 2 olika saker. Det blev en väldigt klar bild av vad det handlade om för mig just då. Då var jag 25 år gammal, det var alltså 9 år innan olyckan hände då. Kanske var det erfarenheterna från flygvapnet som avgjorde hur Per och Ulf skulle komma att agera flera år senare i samband med Gottröra-haveriet. Bättre personalpolitik, bättre lön och framförallt att få fortsätta flyga och inte fastna bakom ett skrivbord i det militära var faktorer som gjorde att de till slut sökte sig till det civila flyget och SAS. Den stora utmaningen blev att ställa om från små manöverdugliga flygplan till de stora tunga passagerarplanen. Däremot hade rädslan för plötsliga haverier nu minskat. I flygvapnet där var man ju tvungen att mentalt vara förberedd på att man var tvungen att lämna flygplanet med katapultstolen. Och då har man ju kläder för det. Man har en våtdräkt eller en torrdräkt som man använder på vintern om det är för kallt i vattnet. Och man har hjälm och handskar och massvis med utrustning med sig. Det här betyder ju också lite grann mentalt. Om man tar på sig alla de här kläderna med flytvästar och handskar och knivar och allt sånt där så är man inställd på att det faktiskt kan ske. Då lever man ju närmare verkligheten med att det händer och så då är man ju mentalt förberedd på det. Civilt är man inte det. Varje start där förväntar man sig kommer sluta i en landning på en flygplats där man taxar in till en gate igen. Någon minut senare var den hittills största katastrofen för svenskt inrikesflyg ett faktum. 31 personer omkom när planet av hittills outredd anledning med noshjulet fastnade i en kraftledning ungefär 1,5 kilometer från flygplatsen. Vid haveriet i Ängelholm den 20 november 1964 klarade sig bara 12 personer. Och i januari 1970 dog 5 besättningsmän när ett jetplan från spanska bolaget Spandax störtade utanför Arlanda. När väl olyckan är framme säger erfarenheten att det brukar sluta illa. Lunchekot, svår flygolycka i Bromma, inrikesplan med 22 ombord störtade på parkeringsplats. Ingen överlevde. Ja, man kan ju inte utesluta att isbilen kan ha bidragit till det som har inträffat. Men nuvarande ståndpunkt, ingen bestämd uppfattning om någonting egentligen i det här fallet. Olyckan i Källvästa 1977 berodde på att is bildats på stabilisatorn. Vilket gjorde att planet som flög för linjeflyg inte gick att manövrera när man fällde ut klaffarna inför landning på Bromma flygplats. SAS har i huvudsak haft problem utomlands. Bland annat dog samtliga ombord när en karavell kraschade utanför Ankara i Turkiet 1960. Och 1969 omkom 15 personer när ett SAS-plan hamnade i vattnet i samband med inflygning i Los Angeles. När Ulf Cedermark kom till SAS 1987 började han flyga DC-10, ett 3-motorigt plan för långflygningar. Varje flygplantyp är ju specifik med hur man handtar det då i olika nödsituationer. Så på varje kurs som man går så måste man lära sig hantera olika scenarier som tillverkarna har föreställt sig kan hända då i simulator. Och det gör man under en månad eller 2 månaders tid ungefär där man går igenom olika systemen i flygplanet och när de går sönder hur man ska hantera det på bästa sätt och kunna landa säkert med flygplanet. Per Holmberg som började företaget redan 1968 blev tilldelad dåtidens långdistansare DC-8. Därefter flög han Boeing 747 och DC-9 som var avsedd för kortlinjetrafik. 1980 lanserade tillverkaren McDonnell Douglas efterföljaren till DC-9, MD-80, med kraftigare motorer och förlängd flygplanskropp. Och så småningom valde Per att söka som pilot på den nya moderna flygplanstypen. Och i samband med det så får man ju dels en teknisk utbildning på ett antal månader på den nya maskinen. Och sen flyger man i simulator. Och då märkte jag att det fanns en skillnad i checklisterna. Den gamla DC-9, den hade en checklista där om man får motorbortfall på två motorer i luften så ska man ha en checklista för att kunna ta sig ner på ett bra och säkert sätt. Endera landa på land eller om det eventuellt finns en landningsbana eller att landa i vattnet. Och den fanns inte på MD-80. Och det tyckte jag var märkligt eftersom en gammal DC-9, den har deras motorer är ungefär som gamla järnspisar, robusta och kraftiga. Och den här nya MD-80s motorer, de är ungefär som en Ferrari-motor. Och de är mycket mer känsliga för saker som kommer in i motorerna och allting annat. Så därför tänkte jag att det kan inte vara rätt det här. Så jag gjorde en egen checklista. Alla motorerna försvinner i luften och så gäller det att kunna landa på land. Så jag hade en egen checklista vid det här tillfället i Gottröra. Frågar du SAS varför det inte fanns den här checklistan? Nej, det gjorde jag inte därför att jag hade frågat så många andra gånger att få förändringar och förbättringar. Men det brydde de sig inte så mycket om utan det var de själva som skulle ta fram förändringar om det skulle tas fram några. Så de lyssnade oftast inte på den vanliga linjepiloten. Vi har kollegan Ulf Sedemark som vid den här tiden jobbade som styrman. Ja, konceptet med civil trafik är ju att man ska ha system som täcker upp för varandra om de går sönder. Och man har allting är dubblerat. Till och med piloterna är ju alltid minst två. Man har två motorer på minst på trafikflygplan. Att om en motor stannar så ska den andra ha tillräcklig kraft för att kunna bära flygplanet tillbaka till en flygplats säkert. Och att båda motorerna stoppat helt, det är ett scenario som är så osannolikt så att man faktiskt inte övar på det. Så det är ett scenario som är osannolikt helt enkelt som vi råkar ut för. Och det skulle inte dröja länge innan både Ulf Sedemarks och Per Holmbergs vägar korsades för första gången. Under omständigheter som ingen av dem hade vågat drömma om. Jag har jobbat i UD i många år och när det här inträffade så bodde jag i Warszawa i Polen. Jag hade just flyttat dit ifrån New York. Jag hade varit i New York 4 år och jobbat på FN-delegationen där. Och så flyttade jag till Warszawa och där var jag ansvarig för ambassadens handelsavdelning. Men sen så hände allting då 1989-90 och Polen blev ett oerhört intressant land för svensk industri. Så att trycket ökade så pass så att man tog beslutet helt enkelt. Jo, men vi gör så, vi inrättar ett handelssekreterarkontor och låter regeringen utse en handelssekreterare. Och då blev jag erbjuden jobbet. Så att jag blev alltså då tjänstledig från UD och gick över till exportrådet och blev utsedd av regeringen att vara Sveriges första handelssekreterare i Polen. Och det var just i den här perioden då allt händer som också det här hände. Jag hade börjat bli rädd för att flyga sista tiden. Jag har flugit väldigt mycket, massor egentligen. Men jag började bli rädd och känna mig orolig och hade mycket mardrömmar och så om att jag skulle störta med flyg. Hade jag haft i säkert ett år innan det här hände. Jag jobbar ju på en flygplats så man kan ju alltid förklara det logiskt så att jag... Eller så var det bara det att jag hade någon känsla av att det skulle hända. Det är svårt att säga. Min filosofi är att jag menar, är du med där det rör sig, då måste du jobba fullt. Här kan du inte jobba på halvfart utan du jobbar fullt. I alla fall är det så i den här branschen. Och när det här hände så var jag alltså på väg tillbaka hem till jobbet. Och där skulle jag i princip samma dags lunch träffa mina kollegor från Ungern och Tjeckoslovakien, domen och Tjeckoslovakien. För att köra en gemensam budgetövning. När jag kom till Arlanda och skulle checka in, då fick jag frågan om jag ville sitta långt fram eller långt bak. Och det har jag aldrig fått någon gång förut. Och då blev jag jätteglad för då tänkte jag att jag ville sitta långt fram och slippa motorbullret då. Så det sa jag, tyvärr. Då fick jag ett säte långt fram och det var ju synd kan man säga nu i efterhand när man vet hur det gick. Det är morgon den 27 december, dagen efter annandag jul 1991. SAS flight SK751 ska strax lyfta från Stockholm Arlanda med destination Köpenhamn och vidare till Warszawa. Med bland de 129 personerna ombord är handelssekreteraren i Polen, Bo M. Thén, och Karin Gustafsson som jobbar som markpersonal för SAS i Oslo. Styrman den här dagen är Ulf Cedermark, nyss hemkommen till Sverige efter att ha varit utlånad av SAS till ett thailändskt bolag. Den här morgonen blir han något försenad till jobbet på grund av det hala vinterväglaget. Det hade snöat på natten och det var strax runt nollan temperaturen och sen så hängde molnen ganska lågt. Kom till jobbet och träffade Stefan Rasmussen där. Vi hade aldrig flugit tidigare, vi hälsade lite kort på varandra. Han stod och pratade med en kollega som han var mer nära vän med samtidigt som vi planerade flygningen. Han verkar himla glad och trevlig och otroligt social, här kapten Rasmussen då. Och det visade sig att det var han ju också. Eva Björnemark, flygvärdinna och så kallad purser, arbetsledare för kabinpersonalen ombord. Och vi fick en bra, trevlig kontakt från början, allihopa. Och så började vi med vårt arbete och det är mycket man ska kontrollera då. Allt säkerhetsutrustning är okej och att det finns där det ska vara. Och då har vi en lista som vi går efter. Det var inte ovanligt att det ombord fanns piloter och kabinpersonal som reste som passagerare för att ta sig till de platser där de för dagen skulle starta sina arbetspass. Och den 27 december tar flygkapten Per Holmberg plats i sin stol 2C på SK751 i Köpenhamn för att därifrån själv flyga ett likadant plan, en MD-80, vidare till Madrid. Vi hör Ulf Cedermark. Per Holmberg hade jag hälsat på inne på basen innan att han skulle åka med och även pratat med honom en stund i kabinen när jag gick upp. Så att, det var det lilla jag kände honom där. Fick du något intryck av honom där? Nej, inte något speciellt. Han var relativt fåordig och nej, det var inget speciellt alls. Den danske kaptenen Stefan Rasmussen kommer upp i cockpit efter att ha noterat att planet är täckt med mycket snö och att is har bildats på vingarnas undersidor. Han beslutar att det måste göras en ordentlig avvisning av planet. Så jag beställde avvisningsbilen och den kom och gjorde denna avvisning 2 gånger till och med för att få bort allting. Vi var till och med lite sena ut på grund av detta så startade vi. Handelssekreteraren i Polen, Bo M. Thén. Faktum är att jag ser faktiskt att det är lite is på den högra vingen. Och det ser jag för jag sitter ju så till att jag ser framåt ungefär vid klaffarna. Och där såg jag att det var det lite is. Men jag tänkte det försvinner ju när man börjar vicka på klaffarna. Det gör ju ofta kapten eller styrmarna när man först kollar före take-off. Så vickar man ju lite på klaffarna. Och då släpper väl det här, tänkte jag. Det kommer jag faktiskt ihåg att jag tänkte att det löser sig. Vi drog på gas och det var Stefan som flög och jag var den som pratade i radion då. Så jag kallade ut V1 och sen därefter så roterade man flygplanet så att det började flyga. Och strax efter vi var i luften så tog vi in landstället. Och i princip i samma veva med det så har vi kommit upp ungefär 300 meters höjd och då så börjar höger motor bete sig ganska illa. Mycket kort efter att vi har kommit upp så hör jag alltså hur det smäller till i den högra motorn. Som jag idag bara sitter, ska vi säga, ja, kan det vara? Det är ju inte en halv meter ifrån mig. Det lät som, vad ska man säga, man kastar in stenar i en tvättmaskin och så skakar flygplanet våldsamt. Då börjar jag bli jätterädd. Och hon som satt bredvid mig blev också väldigt rädd. Så vi tog varandra i händerna, kommer jag ihåg. Och hon sa till mig att hon hade hört att det skulle bli storm. Att det var storm som gjorde det. Men jag sa att det där är ingen storm, det är något som är fel. Jag skulle bara åka till Köpenhamn och åka till Warszawa i Polen. För där är mina släktingar. Och det var jag och min mamma som åkte tillsammans. Så att vi skulle bara hälsa på dem under nyår. Hade du flugit mycket innan vid det här laget? Jag kanske flög 4-5 gånger om året eller något sånt där. Fast bara inrikes och korta sträckor, för jag har släktingar på andra ställen. Och jag var bara 10 år. 10-åriga Caroline Persson satt på plats 8A framme i planet den här morgonen den 27 december 1991. Dels så var jag väldigt trotsig just då, hade ingen lust att åka alls. Och sen hände det ju här. Och det gick väldigt snabbt, fast att det kändes som att det gick väldigt långsamt på något sätt. Själva starten var hur vanlig som helst, det var inget konstigt alls med det. Och när vi hade kommit in i molnen så lät det som om flygplanet var ett tåg. Och det brummade konstigt. Vi hör SAS-anställda Karin Gustafsson som satt långt fram i planet. Det var som ett swoosh, eller ja, det hördes som att det var någonting på planet som lossnade eller som lät, som drogs efter planet. Och fort efter det så började de här smällarna, de här höga smällarna som var jättehöga. Och alltså planet hackade, eller vad ska jag säga, man kastades fram liksom i planet samtidigt det ryckte. I cockpit sitter styrman Ulf Cedermark och noterar problemen med den högra motorn. Han känner själv igen beteendet från sina flygpass med Viggen, som är utrustad med samma grundmotor som passagerarplanet MD-80. Man flög med Viggen och man behandlade den för hårt, abrupt i luftstrid och sånt där, så kunde den tappa luften så att säga. Då, på flygspråk kallas det för att motorn pumpar. Det vill säga att den får inte i sig tillräckligt mycket luft för att kunna producera dragkraft och hålla emot det trycket som byggs upp i brännkamrarna. Utan då går det trycket framåt i motorn istället och blir som en ganska kraftig knall. Och blåser så att säga ur motorn och då tappar den trycket i brännkamrarna och kan återigen bygga upp ett tryck så blir det en smäll till. Så det blir ett bankande kan man säga med där man får en knall eller två knallar i sekunden cirka. Och det smäller ganska hårt det här, det är som kanonskott. Men det man ska göra då det var att dra av gasen så att den inte fick så mycket bränsle och minska på vinkeln som flygplanet hade mot luften då för att den skulle få mera luft. På MD-80 här så var det ju inte vinkeln som orsakade det. Så jag misstänkte att det var något främmande föremål som hade kommit in i motorn som orsakade detta. Så jag tittade på Stefan och förväntade mig att han skulle så att säga reagera på samma sätt som jag gjorde. Han hade inte samma erfarenhet utav motorpumpningar, visade sig. I synnerhet inte med den här motorn som jag hade. Ulf prövar med en liknande benämning för motorpumpning. Men inte heller det förstår den danske kaptenen Rasmussen. På plats 29E, precis intill den högra motorn, sitter Bo MT:n och följer händelseförloppet. Av motorns beteende förstår han att den inte är mycket att räkna med längre. Jag tänkte att det löser sig väl, för jag menar, det blev en liten annons i dagstidningarna imorgon om att ett SAS-plan på väg till Köpenhamn fick problem kort efter start med högra motorn. Man gick ett varv runt och landade på den vänstra motorn. Men då hör jag en kvinna som sitter strax till vänster om mig som skriker till någon i besättningen att det brinner i den här motorn. Och då såg jag alltså att, eller jag förstod, jag såg det nog inte själv, men jag förstod att det brann alltså i den vänstra motorn. Och då hade vi alltså ingen motor kvar. Och då insåg jag ju att det här är ett skarpt läge. Ett absolut skarpt läge. Och dessutom så blev det ju tyst i hela planet. Vi hade ju inga motorer kvar. Vänster motor hade ett mycket våldsammare förlopp där den small betydligt mera och dess temperatur steg över max tillåten temperatur. Och jag kände även en lukt av något ungefär som våta strumpor som man torkar i en öppen eld. Det var ingen god doft i alla fall och sen fick vi brandvarning på den motorn. Jag tittade på Stefan och väntade på en reaktion från honom om vad jag skulle göra med det där. Brand är ju inte speciellt bra. Det är ju väldigt allvarligt om man får det i en flygplan. Och han sa ingenting så att jag drog i brandsläckaren och frågade samtidigt om jag skulle dra i brandsläckaren och utlösa den. Och när jag drog i det här handtaget så ströp jag bränsletillförseln ifrån vingen till motorn och då slutade det brinna. Flygkaptenen Per Holmberg som sitter som passagerare på plats 2C längst fram med planet har räknat motorpumpningarna och förstått att kollegorna i cockpit har problem. Jag vill säga att det här kan inte vara rätt. Det måste vara kompressor står alltihopa. Så jag lägger ner tidningen, tittar in i cockpit, ser att dörren är öppen och ingenting sker där inne. Då tänker jag att det vore väl tråkigt om kaptenen har fått hjärtinfarkt i samband med det här, så jag kan inte sitta kvar här, utan jag spänner loss mig och med snabba steg går in och frågar om vill ni ha hjälp, grabbar? Jag trodde att det var en galen passagerare som sprang fram. Jag fattade inte att han själv jobbade på SAS och var kapten. Stefan hade beordrat fram checklistan till mig och jag var ju ganska ny. Så det var 14 dagar efter jag hade fått min utcheckning på MD-80. Så jag var ju väldigt grön då. Och jag fick ju fram checklistan och tittade då på förödelsen som var i cockpit. Ingen motor gick som den skulle och i princip den enda varningslampa som fanns lyste och blinkade. Och det var en jobbig dag på jobbet, om man säger så. Då så säger han checklistan, jag vet inte ens var jag ska börja någonstans. Så när Per Holmberg kom in i cockpit så vet jag att han har ju flugit MD-80. Han är kapten, jag var ju styrman, så att det kändes som en avlastning då att han kan ta den där checklistan, kan han läsa den. Så koncentrerar mig på att prata med trafikledningen och så att vi får ett färdtillstånd vart vi ska ta vägen någonstans. För vi kommer ju i alla fall inte till Köpenhamn, det var ju ganska klart. När jag kommer in då och frågar då, så får jag dessutom den här nödchecklistan av styrman som sträcker den till mig. Och jag visste att det finns ingen bra checklista som jag kan använda mig av i den här, så jag slängde den vidare någonstans. Och sen agerade jag på den lista som jag hade själv. Men jag fick ju aldrig med den in i cockpit, utan den låg kvar i min väska. Det gick ju så fort alltihopa det där. Men jag hade ju suttit några timmar och arbetat med den checklistan, så den satt ju i bakhuvudet. Då hade vi kommit upp på 1000 meters höjd ungefär. Det var vår högsta höjd. Och vi började sakta glida neråt. Stefan koncentrerar sig på någonting annat än rakt fram just då, varav Per Holmberg börjar skrika åt honom att titta rakt fram och mer eller mindre får honom att koncentrera sig på flyginstrumenten. Han ville annonsera till passagerarna och tog upp den här mikrofonen som han pratade i till passagerarna, och sen tappade han den på golvet, och då, det är då han vänder sig om och ska leta efter den istället för att flyga. Och en sån där MD-80 den flyger inte själv om man inte har autopiloten inkopplad, utan det var därför jag började tjata på honom att titta rakt fram och flyga. Vi hör Karin Gustafsson. Jag kommer ihåg att jag hörde någon som ropade framifrån högt. Se rakt fram, upprepade gånger. Och jag tänkte hela tiden att han sa det för att vi inte skulle se när vi kraschade. Att vi inte skulle bli rädda, vi skulle inte titta ut. Det var inte folk som skrek eller något sånt där. Utan personerna som satt runt omkring oss, de bad till Gud och pratade med varandra och tänkte på sina anhöriga. Så att det var en väldigt märklig och lugn stämning precis när vi hörde det att vi skulle gå ner för nödlandning. För då trodde verkligen alla att de skulle dö. I alla fall de som satt runt omkring oss. Ja, jag fick helt panik. Jag var jätterädd och tänkte nu kommer det här som jag har drömt om det här året, att jag ska krascha. Nu händer det. Och det var som precis som i min dröm, fast det var på riktigt, kändes det som. Jag insåg ju att sannolikheten att vi skulle klara oss i ett sånt läge. Vi är fulltankat, vi var väl 120-130 passagerare ombord. Vi har knappt kommit upp, vi skulle alltså inte ha någon chans att återvända till Arlanda. Utan vi skulle krascha någonstans ut i naturen. Och sannolikheten att man då klarar sig, den är ju, alltså statistiskt är den ju rätt liten. SK751 har nu börjat sin färd ner mot marken. Och medan Pörsen, Eva Björnemark och hennes kollegor i kabinen förbereder passagerarna på nödlandning, försöker de tre piloterna i cockpit på bästa sätt lösa situationen. Kaptenen Stefan Rasmussen sitter vid rodret och flyger planet på väg ner genom molnen. Per Holmberg står bakom och assisterar. Och styrman Ulf Cedermark sköter kontakten med trafikledningen på Arlanda. Där börjar man nu förstå att något inte står rätt till med SK751. 751 fick fel på motorerna, någonting i alla fall här. Han kommer tillbaka, jag vet inte hur fan det går. Oj. We are not able to maintain 2005. Jag pratar med trafikledningen, de vill få oss att hålla från 2000 fot som motsvarar 700 meter. Och jag svarade dem att det kan vi inte, vi har ingen motorkraft och vi befinner oss nu på 1600 fot eller någonstans sjunkande. Och så kommer vi förbli, och det är så svarade trafikledningen på. Jaha, ungefär. Kan du svänga söderut då? Och då så ligger vi redan på nordlig kurs. Jag säger att vi håller en nordlig kurs. Så, för att det är liksom ingen idé att börja svänga, för då tappar man mera energi. Ska ni inte 19 kanske? Jag vet inte. Vi kan ta till vad som helst. Han har på starta om motorn här på 700 fot. Han är ju 700 fot och lande för nu. Ja, men det vet han. Har du dragit larmet? Det märkliga är, så det är en väldigt stark minnesbild som jag har, att det märkliga är att när jag kommer under moln och ser trädtopparna på så nära håll så känner jag mig trygg. Därför att det är en miljö som jag upplevt i 10 år innan i ett flygplan som har varit fullt funktionsdugligt. Jag har flugit i trädtoppshöjd i 10 år i flygvapnet. Så att se trädtopparna så där nära, det kändes inte skrämmande på något sätt, utan det kändes hemtamt, märkligt. Jag trodde aldrig att jag skulle liksom uppleva det så, men det gjorde det. Men att däremot hamna i träden och flyga i dem, det var fel. Då blev jag rädd, då blev jag riktigt rädd. Alltså det lät något fruktansvärt i planet. Vingen bröt ju av där och man kastades runt. Satt ju bara fast då med det här vanliga bältet. Men hela resten av kroppen rörde sig liksom runt och det gjorde jätteont, kommer jag ihåg. Och så hörde jag, bend down, hold your knees och keep calm. Plötsligt så bröt flygplanet precis framför foten på mig. Så att det kom in granar, grenar och ljus. Det kom in massor med ljus och då trodde jag att jag var död. Flygplanskroppen bryts bit för bit upp framför fötterna på 10-åriga Caroline Persson. Och längre fram i planet, på besättningens främre klaffsäte, oroar sig Eva Björnemark för vad som ska hända med Per Holmberg i nedslaget. Här kan han ju inte stå. Då kommer han ju ramla i ryggen på kapten eller på mig. Så jag röck i Holmberg och så säger, hör du, gå och sätt dig. Och då rusade han in och innanför väggen som skiljer av kabinen och business class. Där kastade han sig innanför väggen i absolut sista sekunden. Ulf Cedermark. Då vet jag att min tanke var att när man närmar sig marken och jag liksom kände att flygplanet börjar rotera då, börjar rolla. Att bara inte gör ont. Jag trodde att det var slut då. Att vi liksom inte skulle överleva det, för det kändes inte kontrollerat där. Vad som däremot förefaller oväntat kontrollerat är det sista meddelandet från styrman Ulf Cedermark som når trafikledningen på Arlanda. Stockholm, Scandinavia, NSM, Taiwan, vi havererar i marken. Han havererar. Ursäkta. Jag heter Johan Julin och jag har varit pilot i SAS i 35 år. Innan dess var jag pilot i flygvapnet ett par år. Sen 1980 så har jag haft olika administrativa befattningar. I samband med återröraveriet så var jag flygchef. Samtidigt så flög jag varannan vecka och hade inte fått in någon längre tur. Jag flög bara till New York fram och tillbaks över helgerna. Och jag hade lyckats få in en tur i mellandagarna för det var så låg kontorsaktivitet. Så att jag skulle åka till Los Angeles och jag hade förberett mig för det, så att jag hade duschat och tagit på mig uniformsbyxorna och höll på att ta på mig uniformsskjortan. Då jag fick ett telefonsamtal från Arlanda där en tjänsteman säger att jag ser att du ska ut och flyga, Johan, men det är så att här ute säger man att det har hänt någonting med ett flygplan på väg till Köpenhamn. Det har försvunnit från radarn. Säger du det så har du några mer fakta, kan du kolla lite mer? Och när han då ska fortsätta prata med mig så säger han, nu är det ett haveri, nu går haverilarmet. Och då blev jag iskall. Det var en blixtrande med olika scenarier. Vad har hänt? Haverilarm, döda människor, döda kollegor. Ett haveri där många hade omkommit. Det går inte att motorerna lägger av efter start och man landar i bushen utanför Arlanda och folk ska överleva. Det finns inga stora ängar, det finns inga plana ytor där man kan landa. Så att jag är övertygad om att det här var att där de flesta hade dött. Ja, de ringde mig direkt. haverikommissionen, alltså vi hade en larmlista. Jag bodde i Bromma då, något behov. Och det var ju ganska snabbt att ta sig till Västerbroplan där vi bodde då, haverikommissionen. Medan den operativa chefsutredaren i statens haverikommission Nils Benker beger sig in till kontoret för att lägga upp arbetet tillsammans med sina kollegor tar sig flygchefen Johan Julin in till SAS högkvarter vid Frösundavik, strax utanför stan. Här drar man omedelbart igång Management Accident Committee där haveriarbetet styrs från ett till synes helt vanligt sammanträdesrum. När det hände något sånt här så ramlade det ner, öppnades dörrar och ramlade ner klaffar och grejer, och så blev det då teleprintrar, telefoner och allting, och hela ena väggen blev en tv-vägg kortända och så vidare, där vi hade möjlighet att kommunicera med hela SAS, alltså, över hela världen om det skulle ha varit ett haveri i Sydamerika eller någonting. Snart anländer flygbolagschefen Kjell Fredheim och tar över ordförandeskapet i kommittén. Och Johan Julin koncentrerar sig på att bland annat ordna med stödinsatser åt räddningstjänsten som är på väg till haveriplatsen. På plats i ledningsrummet finns också SAS vd Jan Karlsson. Jan Karlsson var inne där och stod och var tyst och blek. Och efteråt så var det någon som sa att han hade trott att hans dotter som hade åkt till Köpenhamn på morgonen där kunde ha varit med på flygplanet. Så att han var samlad, och han naturligtvis förstod vilken enorm mediedrive det skulle bli ut av det här också. Så att han hade nog flera skäl att koncentrera sig på hur framtiden skulle se ut. Plötsligt så tittar man upp och man inser att man har störtat. En mycket osannolik känsla. Vi har störtat. Och det är ingen panik. Det är absolut ingen panik. Vi sitter ganska tysta. Folk gnyr lite, mumlar. Men det är ingen panik. Det är ingen som skriker. Men jag ser ju framåt i planet bara förvridnas delar utav planet. Elsladdar. Också denna lukt utav flygbränsle. Allting är ju indränkt på något sätt i flygbränsle. Första tanken är naturligtvis att försöka ta sig ut ur planet. Så att jag och ytterligare någon passagerare var en yngre man. Vi går fram alltså till utgången som är alldeles vid toaletten som ligger på vänster sida bak. Dra åt det handtaget, liksom turn left, push. Problemet var ju bara det att hela flygplanskroppen var ju förvriden, så att jag menar, dörren satt ju fast. Men då är det någon som säger att nej, men kan vi inte gå ut här framme då istället? Och då tittar vi fram och då är hela planet av. Så då gick vi ut där istället. Vi tänkte nu, eller i alla fall tänkte jag det, att ja, de som sitter framför oss, de kan omöjligt ha klarat sig. Därför att där var det bara förvridna metalldelar och eldelar, kablage och sådana saker. Bara hängde som en förvriden röra bara utav metalldelar, gummidelar, kablar och så. Så att det är vi som har suttit längst bak som har klarat oss. Alltså. Men det skulle visa sig att BOMT:n, som så många andra, hade misstagit sig beträffande resultatet av haveriet i Gottröra. Vi hör Pörsen Eva Björnemark. Det här kallades ju för Christmas Miracle. Och det var det ju. Det kändes ju så. Det var ju ett mirakel. Den 27 december 1991, klockan 08:51, havererade SAS flight SK751 efter bara 4 minuters flygning från Arlanda flygplats. Planet hade på vägen ner gått rakt genom en skog innan det till slut slog i marken, bröt sig 3 delar och kanade ut på en åker i det lilla samhället Gottröra i Uppland. En plats som hittills varit helt okänd. Det första jag minns är att när jag vaknar så ser jag de här syrgastuberna som hänger ner. Och så är det fullt med jord och lera på fönstren och på mina kläder. Liksom på, jag ser ner på golvet ser också att det är jord och lera. Och då tror jag först att jag har dött faktiskt. Men sen så hör jag någon som ropar bredvid mig, och det är tjejen som satt bredvid mig, Karina. Hon ropade, skynda dig ut, vi måste utrymma. Det är explosionsrisk. Jag slogs medvetslös i kraschen, så att jag vaknade upp av Stefan att han rycker mig i axeln, och då sitter jag med huvudet inne i instrumentbrädan och har fruktansvärt ont i ryggen och i benen och i vänster hand. Och så skulle vi bara ur flygplanet. Jag trodde jag hade brutit ryggen, och det var mitt största trauma, att bli rullstolsbunden. Och jag kände om jag kunde röra på tårna, och det gick bra. Så jag tog mig väldigt, väldigt försiktigt ur stolen och hoppades att det inte brann då, så att man skulle behöva springa ut. Styrman Ulf Cedermark lyckades sakta men säkert ta sig ur planet. Men för Karin Gustafsson var tillståndet ett annat. Och då försökte jag resa mig upp, så då försökte jag få upp kroppen, men det gick inte. Och då såg jag mina ben, och ja, jag såg att de satt där helt enkelt, men jag kände dem inte. Och då förstod jag att jag hade brutit ryggen eller skadat ryggen, så då skrek jag bara. Och sen fick jag hjälp, och så kom det en kille, tror jag det kom först, och försökte dra ut mig därifrån. Så gjorde det så ont, det gjorde jätteont i ryggen, för det var ju av allting där. Så jag bara vrålade och skrek, och han var tvungen att lägga ner mig i mittgången då. Men sen ropade han fram till kaptenen och frågade, måste jag ta ut henne, hon är skadad? Och då sa kaptenen att hon måste ut, för det är fortfarande risk för explosion. Jag kommer inte ihåg om det var en eller två killar till som kom och bar ut mig därifrån. Och då kom jag ut, och så la de mig på marken då, nedanför planet, ganska nära planet. Förstod du då hur allvarlig skada du hade? Jag tänkte att jag kommer inte kunna gå direkt, gjorde jag det. Det var ju det att jag kände inte benen, och jag förstod att det var något som hade gått väldigt illa. Vi fick snabbt besked om att bort ifrån planet. Ja, men vi måste hjälpa den här killen som sitter fast här. Nej, bort ifrån planet. Handelssekreteraren i Polen, Bo Emtén, var på väg ut genom den bakre öppningen som hade bildats när planet bröt sitt tu. När han plötsligt upptäckte att en passagerare satt fastklämd i sin stol. Hela hans stolsrad hade alltså släppt ifrån golvet. Så att den här killen då blev hängande halvt om halvt utanför planet när vingen for av och blev totalt indränkt i flygbränsle och kom inte den ur sin stol. Och var naturligtvis oerhört skärrad över att vad händer? Så jag vet att jag är en kille till, vi försökte att bända bort delar av vingen eller kroppen som hade liksom snott sig runt hans mage. Vi lyckades väl bända kanske en decimeter eller någonting sådär. Men med samma vi släppte så bara gick den tillbaka. Och han satt som ett skruvstäd och kom inte bort. Så att det var ju svårt att tvingas lämna honom kvar när vi gick bort. Och det kändes väldigt frustrerande, därför att tänk om det hade börjat brinna. Det var min tanke. Att vad gör jag då? Och som tur var så gjorde det ju inte det. Det blev ju ingenting sånt. Och jag såg till att en passagerare var med honom och pratade med honom. Och han fick faktiskt inga skador, mirakulöst nog, av att sitta fastklämd. Själv hade flygvärdinnan och pörsen Eva Björnemark drabbats av revbensfrakturer. Och två kotor hade brustit i nacken. Men utanför planet försökte ändå hon och besättningen på bästa sätt att hjälpa passagerarna som hade samlats ute på åken. Var vi några kutade iväg upp till den lilla stugan i skogsbrynet och knackar på dörren och väcker två ungdomar som ligger och sover i stugan. Och säger, ursäkta, men skulle vi kunna få låna er telefon och ringa Arlanda? För jag har precis störtat. Och dessa ungdomar hade då inte hört något. Så när de tittar ut alltså, så står det 130 passagerare ute på gärdet, och bredvid så ligger alltså en MD-80 i tre delar. Och under tiden har de sovit. Caroline Persson, som bara var 10 år vid det här tillfället, hade klarat sig med bara ett enstaka blåmärke. Medan hennes mamma hade skadat sig i axeln och i foten. Då tror jag att det var någon som gick runt och räknade, och så ropade kapten Rasmussen ut i en megafon att alla hade överlevt, och då blev alla väldigt glada och klappade händerna. Det här är Rapport med en extra sändning. Ett SAS-plan, Flight SK 751, har störtat nordväst om Arlanda. Enligt de första uppgifterna från SAS har 7 personer skadats svårt. Inga dödsoffer rapporteras bland de 128 eller 129 ombord. Johan Julin och hans SAS-kollegor i Management Accident Committee hade haft problem med telefonförbindelserna till sina utsända medarbetare. Och man fick beskedet direkt via rapportsändning klockan 10. Det var en fantastisk lättelse, dels mänskligt och dels för att det lättare hantera situationen också för SAS. Planet lyfte klockan 8.48 och redan 3 minuter efter starten larmade piloterna att det var fel på motorerna. De gick inte att återstarta och planet fick nödlanda. Planet bryts i 3 delar, vingarna slits av men ingen brand bryter ut. Och samtliga som ser olycksplatsen frågar sig: hur var det möjligt, hur bar de sig åt piloterna när de klarade passagerare och plan från en värre katastrof? Ja, det är ett mirakel. Det är ju, måste man säga, det är något av ett mirakel att detta har gått så relativt väl som det har gjort, även om det finns människor som är svårt skadade. Jag hoppas att vi nu har också kontakt med Börje Remdahl som har befunnit sig på olycksplatsen. Ja, man får nog säga att den här landningen var ett mirakel. Planet ligger vid ena ändan av ett stort öppet fält, en stor åker egentligen som faktiskt nästan ser ut som en landningsbana. Hur kändes det? Ja, det var ju de här törnarna bakom bara, men jag slog inte emot någonting. Jag har inte ens kramat. Miraklet i Gottröra får man nästan tala om. Under dagen kablas den osannolika nyheten ut till allmänheten via radios och tvs extra sändningar. Allt medan en långdragen räddningsinsats pågår på platsen. Då kom det fram en kille till mig och frågade om jag kunde andas. Och det sa jag att jag kunde. Ja, då är det lugnt med dig, sa han. Och så gick han vidare och då fick jag ett sammanbrott. Alltså, då började jag gråta och skrika. Vi hade så himla ont. Det tog faktiskt väldigt lång tid. Jag tror 5 timmar efter haveriet var jag på sjukhuset. Jag uppfattade att alla var jätteglada och det förstår jag, för de hade ju gått ut ur planet och klarat det helt otroligt. Men jag var ju inte glad. Jag kände ju att nej, det finns ingen anledning att applådera för mig, för jag var ju jätteskadad då. Så småningom börjar man transportera passagerare och besättning till olika sjukhus. Bland annat Per Holmberg som skadat sig illa i kraschen och medvetslös släppats ut ur planet av kapten Rasmussen. Under tiden organiserar SAS en presskonferens på eftermiddagen. Och till allas förvåning ska det visa sig att en av dramats huvudaktörer är på plats. Lite chockad och med en stödkrage kring halsen anlände kapten Stefan Rasmussen med sin besättning till presskonferensen. Och han var glad och tacksam över att alla hade klarat sig. Jag vill gärna ha lov till att uttrycka min oomdeltelig stor glæde over, at der ikke er nogen mennesker, som er døde ved denne landing. Og det er måske kun en pilot ud af en million, der får lov til at vise, hvad han formår en gang. Og indtil nu er jeg nogenlunde tilfreds med resultatet. Men i sjuksängen på Löwenströmska lasarettet ligger Per Holmberg. Och han reagerar starkt på den bild som kaptenen Stefan Rasmussen förmedlar framför tv-kamerorna. Han säger någonting om att det är en pilot på 1 miljon ungefär som får verkligen visa vad han går för. Och det kan man ju ifrågasätta vad han menar med det. Han var väl inte, gjorde så himla mycket i luften där. What step made it possible to save all those human lives? I did what I learned and used all my skill and I think I had a little help here in the Christmas. Årets julmirakel inträffade i den lilla skogsgläntan vid Gottröra. Det är samtliga brittiska tidningar överens om. På alla första sidor visas det sönderbrutna flygplansvraket upp tillsammans med bilder på den danske kaptenen Stefan Rasmussen. Hjältepiloten, Captain Cool, piloten som räddade 129 människoliv. Han som lyckades göra den perfekta nödlandningen. Efter att SAS under en presskonferens samma eftermiddag som haveriet i Gottröra ägde rum lät befälhavaren dansken Stefan Rasmussen berätta om sina upplevelser från flygningen stod det nu klart världen över vem som var den store hjälten vid miraklet i Gottröra. För SAS kunde det inte börjat bättre. Bilden av ett olycksaligt haveri skiftade över en natt till en mirakelinsats av den danske piloten och hans kollegor. Vi hör flygchefen på SAS, Johan Julin. Och då fick vi ju medial draghjälp utav media själva. Så det hängde vi på. För det var ju sant. Jag vet ju att han är väldigt färgstark när det uttrycker sig och diskutera och har väldigt vettiga synpunkter på och saker och ting. Så att vi var övertygade om att han skulle då göra nästan den succé som han gjorde på den här presskonferensen, för att han var som han var. Att kraschen inte blev så våldsam kan bero på att kapten Rasmussen lyckades använda sig av trätopparna när han var på väg ner. Och på frågan hur han tänkte när motorerna stannade svarade han så här. It'll take me awful long time to tell you all that. Men SAS och vd:n Jan Karlsson skulle snart få kritik för att på ett så tidigt stadium ha satt Rasmussen framför kamerorna innan haverikommissionen haft tillfälle att förhöra honom. Nils Benker var operativ chefsutredare i kommissionen. Vi kunde ju inte i vår vildaste fantasi begripa att Janne Karlsson skulle ta den djupt chockade kaptenen och ställa framför tv-kamerorna. Jämna dumhet. Det är brott mot alla bestämmelser. Jag förstår inte Johan Julin som inte satte sig emot, alltså flygchefen. Riktigt att SAS begick ett formellt fel. Han var inte så att säga släppt från haverikommissionen som har första king på att höra vad som har hänt. Så att de var ju väldigt irriterade, och det blev ju också kritik från andra håll. Så att efteråt så kanske vi inte skulle ha gjort så. Men Nils Benker menar att agerandet ändå inte påverkade kommissionens arbete. Det blev ju inte vanskligare för oss, för vi körde ju vårt race i alla fall. Men sen 10 år senare fick jag ju genom Pelle Holmberg reda på hur det har påverkat honom. Och det var mycket negativ riktning alltså. Än så länge var det december 1991. Haveriet i Gottröra hade precis inträffat, och nu gällde det att snabbt utreda orsaken till olyckan. Men Nils Benker och hans kollegor i haverikommissionen hade redan på ett tidigt stadium, redan samma dag som haveriet skedde, bildat sig en klar uppfattning. Det lustiga var att när chefen för luftfartsinspektionen satte sig bredvid mig, jag satt i framsätet och när vi var på väg till olycksplatsen, han bad oss hämta upp honom i Täby på väg norrut. Så kliver han in och säger att han är klaris. Och vad fan säger du så då? Klaris? Jag har ju flugit delsnian en jävla massa år, men jag har aldrig varit med någon klaris. Ja, men det är en annan motor, sa han. Och så jag fick tips redan från början då. Sen halkade jag upp på vingen, den kvarvarande vingen, när den låg där på raket. Så att det var klaris, det var ju klara med från början. En av de speciella detaljerna hos flygplanet MD-80 är att det har bränsletankar i vingarna närmast flygkroppen, så kallade centrumtankar. Det har länge varit känt att vingytan just ovanför de här tankarna kan kylas kraftigt, och det kan bildas klar is, flera centimeter tjock, men genomskinlig så att den är svår att se. När planet startar och vingarna börjar bära böjs de så att isen bryts loss och hamnar rakt i motorerna som sitter direkt bakom vingarna. Isen kan förstöra motorerna och leda till så kallad motorstål. Det smäller och ryker och motorerna upphör att fungera. Här i studion nu Bengt Ren som är konsult i flygbranschen och tidigare har jobbat för SAS som representant i Kalifornien hos flygbolaget Douglas, som har levererat den här MD-80-typen eller MD-81. Och incidenter har tydligen förekommit där borta också. Ja, det var ju flera flygbolag som började rapportera när man började flyga MD-80. De första som upplevde det här var, tror jag, Finnair. Det kom tidigare rapporter. Det berodde väl på att de var tidigare med att operera typen. Så man kände till problemet, men det var inte löst på rätt sätt. Det var ett långrotande problem det här som man inte tog tag i ordentligt. Det förrädiska med den så kallade klarisen är dels att den är genomskinlig och mycket svår att upptäcka med blotta ögat. Och dels att de traditionella avvisningsprocedurerna med en varm glykolblandning som sprutas på flygplanet inte rör på klarisen. Det ska bara vara en kraftig, varm, het stråle som spränger bort is. Vi hör SAS flygchef Johan Julin. Vi och hela industrin var inte medvetna om klarisproblematiken. Våra avvisningsprocedurer primärt riktade sig mot det var när det var uppenbart att det låg snö och slask på vingarna. Och frost som man såg. Och att sån tunn is skulle kunna störa ut motorer, det förvånar mig fortfarande. Problemet var bara att den nya kraftigare motorn som satt i den vidareutvecklade versionen av DC-9, MD-80, bara hade ett propellersteg istället för DC-9ans två. Om du får is på den första och den blir lite tillbucklad så är den andra oskadad. Så det märks inte mycket. Men här på den nya Pratt & Whitney-motorn, modernare, oerhört kraftfull, mycket fin motor, men känslig så in i helvete. Där har man tagit bort den ena propellern. Det är bara en propeller här. Jag kommer in i isbitar här och träffar den. Då tar det hus i helvete alltså. Det var det som skedde för gott. Som ett resultat av haverikommissionens tidiga misstankar och SAS egna slutsatser skärper nu bolaget sina avvisningsrutiner. Nu avvisade vi, oavsett misstanke, hur bra väder som helst, så skulle vi avvisa ända upp till plus 10 grader, vilket man aldrig har gjort förut i någon i industrin. In absurdum sprutade vi ner flygplanen tills vi hade läget under kontroll. Under tiden framkommer dokument i pressen som antyder att den amerikanska tillverkarens krav på kontroll har varit betydligt hårdare än de svenska instruktionerna som riktar sig till de ansvariga mekanikerna. Om man har anledning att tro att det finns rester kvar av det här, så går man upp igen och känner rent fysiskt på vingen om det finns isrester kvar. Känner efter med händerna, ja, alltså? Ja. Du säger om man har anledning att tro, man gör alltså inte alltid det. Det har blåst upp en rejäl kritikstorm mot SAS i efterdyningarna till kraschlandningen i Gottröra. Den här rapporten har hamnat i centrum för debatten. Här konstaterar SAS själva 7 olika incidenter med plan av samma typ som olycksplanet, där is, snö eller slask har sugits in i motorerna. Skillnaden är att det här planet som fick avbryta sin start från Luleå i våras och de övriga 6 fick sina problem redan tidigt under start. Att något har slagit in i motorerna, troligen is, det är nu klart. Men från det till att anklaga tekniken som inte kände med handen ovanpå vingen, det är att gå för långt, menar haverikommissionen. Den här stackars mekaniker som hade missat att nå fram till klaris och få snö under naglarna, han bröt ju fullständigt, så var synd om Carl. Men i och med att det inte är en medveten drive att lösa det här problemet där alla ställer upp, från tillverkarna och alla ska dra samma håll, så blev det, det nådde inte ut till alla. I mitten av februari 1992 presenteras haverikommissionens preliminära rapport om haveriet i Gottröra. Och slutsatserna är inte oväntat att is orsakat olyckan. Men frågetecknen var, vad fan gjorde de som de gjorde för? Varför lät de motorerna förstöras? Kände de inte hur flygplanen skakade fram och tillbaka? Och varför i hela fridens dag sker ingenting flygmässigt? Att de nya kraftiga motorerna på MD-80 var betydligt mer känsliga än den gamla DC-9ans hade man tidigt insett. Men det som förbryllade var det faktum att de slagits ut så snabbt. Under utredningen hade framkommit att kaptenen Stefan Rasmussen dragit av på gasen, vilket var precis rätt åtgärd vid motorpumpning. I och med det fanns det en chans att rädda en motor. Men ändå hade båda två under loppet av bara någon minut pumpat ihjäl sig. Vi hör den operativa chefsutredaren i statens haverikommission, Nils Benker. Han gjorde ju initialt rätt, va? Men det var inte tillräckligt, för sen kom ju ett system som SAS inte trodde fanns kvar i flygplanet, som heter Automatic Thrust Restoration System, ATR, och det döpte vi det till. Hette något konstigt innan. Och drog på igen. Men det upptäckte vare sig styrman eller kapten. Naturligt. Systemet var ursprungligen framtaget för den amerikanska marknaden, där myndigheten FAA krävde att planen som ofta lyfte nära bebyggelse inte fick föra onödigt mycket buller. Jänkarna, de startade på en liten håla, var en bana. Och så fort de kom i luften så flög de över själva byn, va, stan. Och då måste de gå i planflykt, dra ner motorerna till tomgång och bara glida tyst över stan så här. Och eftersom bägge motorerna var på tomgång då, så skulle de inte upptäcka, sa FAA, om en motor hade pajat. Och då skulle det här systemet dra på den friska motorn. När statens haverikommission idag presenterade sin slutrapport snart 2 år efter Gottröra-olyckan, ja, då är det med allvarliga anmärkningar på flera punkter. Det fanns is på vingarna, klar is som efter starten lossnade och kom in i motorerna. Det är anmärkningsvärt, säger kommissionen, att SAS inte hade tagit tidigare varningar om isproblem och problem med avisning på allvar. Och så har kommissionen upptäckt ett automatiskt styrsystem för motorerna, ATR. Det här systemet fanns ditsatt av tillverkaren utan att SAS eller piloterna visste om det. Om piloterna hade varit utbildade på systemet och slagit av automatiken för motorerna, ja, då hade hela olyckan kunnat undvikas och planet flyga vidare. Vi hör en före detta flygchefen på SAS, Johan Julin. SAS hade ju problem, och den kritiken fick vi och tog. Men man skulle också ha tagit upp hur i helsike kan man leverera ett flygplan med grejer som inte köparna vet om att man har. Och hur kan två motorer som ska tåla is med deras certifieringsmetoder där borta i Amerika, hur kan de slås ut? Med tunn is, det är ju inga stora iskokor som går in. En tanke man kan få det är väl att det är lättare att ha lite flygbolag som är nere på knä i en sakfråga och säga att det är de som har gjort fel, än att ge sig på industrin med allt vad de har i Amerika som med moteld och kan fullständigt krossa en haveriutredning i Sverige. Så att någonting var det väl, jag tyckte att den var feg. Men hur i hela tiden kan det finnas en automatik i planet som ni inte vet om? Kan det finnas andra saker som inte är känt för piloten? Nej, det här blev naturligtvis en ögonöppnare för oss. Att vi har läst igenom alla våra manualer och konstaterat att vi har ingenting som vi inte har beställt. Så det var bara det här systemet. Var det så också att det inte gick att stänga av just eftersom ni inte hade beställt det? Men... Det gick inte att stänga av. Det fanns ingen knapp för sådant. De flygbolag som begärde det här, de hade också en avstängningsknapp som man kunde trycka på. För att så att säga sidsteppa, bypassa den här funktionen. Så det hade inte räckt att veta om det, för då hade man ändå varit hjälplös? Nej, man kanske har mer förstått att hänga med två händer på den där för att hålla emot. Kritiken i den slutliga haverirapporten i oktober 1993 riktades mot SAS. För dåliga rutiner och bristande träning av besättningen. Och därmed stod det också klart att skulden för olyckan definitivt inte kunde tillskrivas någon av piloterna. Och det skulle visa sig att den delen av rapporten var ett stort glädjebesked för framförallt en av de berörda. Den pilot som flög och nödlandade gottröraplanet har nu fått en förklaring till att planet betedde sig på ett sätt han då inte förstod. Det är nog de värsta sekunder i mitt liv. Det är där var du sitter och ser någonting som är helt annorlunda än det du är utbildad till. Och det ger att man i det ögonblick känner sig fullständigt inkompetent. Och det finns inte någon värre situation än att känna sig inkompetent och så samtidigt förnemma ett ansvar. Flygplanet uppförde sig inte som du var lärt att det skulle bete sig? Absolut inte. Det är de sekunderna som har gjort att jag inte sätter mig i ett fly mer. Det var ju nästan 10 år senare. Jag träffade Pelle Holmberg och hans hustru och hans dåvarande advokat på ett möte på SAS. Och då fick jag ju klart för mig hur det har påverkat honom. Han blev i stort sett bortglömd. Men vi har ju skrivit om hans insats i utredningen, och läser man den riktigt så förstår man vad som hade skett och Pelle Holmbergs betydelse. Alla försök idag att klarlägga det här möts av danskarna som säger att vi svenskarna vill smutskasta hjälten Rasmussen. Som jag från början skrev att han har nog lidit lika mycket som Pelle Holmberg utav sin hjälteroll som påklistrades honom omedelbart av danskarna. Och det är en PR som inte har gagnat de personer som är inblandade i olyckan. Både den danske kaptenen Stefan Rasmussen och Per Holmberg som rusade in i cockpit slutade flyga efter gottröra-kraschen. Rasmussen drabbades redan veckan efter haveriet av en svår kris och var tvungen att sluta på grund av posttraumatisk stress. Därefter skrev han en bok om sina upplevelser, blev en populär föredragshållare och valdes in som politiker i det danska folketinget. Per Holmberg var flygkapten 2,5 år efter olyckan, men valde till slut själv att sluta. Under de 2 minuter som han tillbringade i cockpiten på SK751 upplevde han att han åldrades 10 år. Och efteråt började han bli osäker på hur han skulle hantera en liknande situation igen. Men det som kanske gnagit mest genom åren är känslan av att inte ha fått den uppmärksamhet som han förväntat sig. Istället har han på avvägar hört kollegornas synpunkter på att han rusade in i cockpit utan att tillhöra den ordinarie besättningen. Ja, jag har inte fått ut något bra av det här. Mer än att jag har fortfarande ont i axeln, jag har fått en mycket sämre ekonomi och så vidare. Men hade inte jag gjort någonting så då hade nog det inte blivit något mirakel i gåtröra. Kan man gå igenom de stegen då som du gjorde där? När vi kommer ner då under moln på, vad kan det vara, 250-300 meter, då ser jag ett stort bra fält. För vi var på väg längre, mer i nordlig riktning. Och jag ville att de skulle svänga, så jag säger sväng höger, höger, höger ett antal gånger. Det kan man gå in och läsa i haverirapporten där man har skrivit ut den här cockpit voice recorder. Om det var Stefan som gjorde det medvetet eller om han gjorde det undermedvetet, det vet jag inte. Men jag har i alla fall uttryckt orden och maskinen har svängt, och det var ju huvudsaken. Sen tog jag ut klaffen på eget bevåg på vägen ner där också. Så när han frågade klaff, säger jag. Och då säger jag att vi har full klaff redan. Och hade inte jag tagit ut den här klaffen på vägen ner, då hade vi förmodligen stålat innan berget som var på väg upp mot oss. Man överstegrar flygplanet helt enkelt. Hastigheten går ner så lågt att flygplanet viker sig och ramlar ner. Upplevde du att han var chockad? Det är svårt att bedöma vad. Men han var så att säga tyst och det agerade inte mycket. Och då måste man räkna med att om man är chockad eller om man är mättad eller vad han är, det är svårt att bedöma i en sån situation. Men någonting var det ju i alla fall. Själv har han ju berättat att han bad fader vår på vägen ner och tänkte på familjen och det julfirande han hade haft. Vi hör styrman Ulf Sedemark. Jag tycker det är lite fel att börja kasta sten på varandra som jag upplever att de gör lite grann. Vem som är den handlingsförlamade eller vem som är hjälten eller vad det är för någonting man är ute efter. Jag tycker hela den infekterade situationen som har blivit mellan Per och Stefan är tråkig. Den är jättetråkig, för den behöver inte vara där. Men du upplevde i alla fall att Stefan gjorde saker som hjälpte dig på traven? Alltså. Jag upplevde ju som att Stefan inte förstod vad jag sa för någonting. Att han inte visste vad motorpumpningarna var. Att hans reaktion på när jag hade släckt branden, att han inte riktigt fångade det där. Det upplevde jag ju. Men det var ju också en språkbarriär oss mellan. Att säga vad motorpumpning hette på engelska när jag inte ens visste vad det hette på engelska. Det är ju svårt, utan då använder man ju sitt svenska ord och hoppas att det heter det på danska också. Stefan var den som höll i rodrarna. Det var Stefan som landade flygplanet. Det var Stefan som flög den hela vägen ner. Det kan aldrig någon ta ifrån honom. Det gjorde han ju. Även om han gjorde det med glada tillrop, om man får använda det uttrycket då, ifrån Per som skrek bakifrån att han skulle koncentrera sig på att flyga och inte annat, så var det ändå Stefan som flög den. Så är det ju. Så du tycker det här som haveriutredningen slår fast, att alla tre har tillsammans bidragit, det står du också bakom? Ja, jag kan inte säga annat, för det är så det var. Även Nils Benker, som på senare tid engagerat sig hårt för att Per Holmberg ska få upprättelse, står än idag bakom haverirapporten som han var med och skrev en gång i tiden. Och där skriver du att alla tre sammantaget bidrog till en lyckad nödlandning. Men det är klart, Pelle Holmberg tycker att fan, hade jag suttit där så hade jag reagerat på ett annat vis. Ja visst, nu satt inte Pelle Holmberg där. Nu var det Rasmussen som satt. Chockad. Det skulle vem som helst ha blivit alltså. Vad i helvete som hände? Två motorer i splitten i ett flygplan, halvt år gammalt. Rasiga motorer, uppbostade, starka, fina, dyra motorer, helt nya, paj. En minut och åtta sekunder efter starten. Jag förstår honom, men så här får det inte gå till. Att man glömmer bort den man som med fara för eget liv, så att säga, rysade fram, och han höll på att slå ihjäl sig. Han var den enda som inte var fastspänd, vet du. Och därför så tycker jag att en vitbok nog skulle rensa luften. Alltså allt skitsnack, framförallt från danskarnas sida. Det är inte nu illvilja mot Rasmussen, utan det är läs utredningen, tolka den riktigt så får ni se vad som händer. Va? Men det är ju ingen jävel som gör det då, tyvärr. Det har varit mycket i pressen om att de har bråkat vem som var hjälten. Fast jag tror inte att de andra som var med i flygplanskraschen tror att en av dem var hjälte och den andra inte var det, utan det var de tillsammans helt enkelt som var hjältar. Ja, jag minns väl att jag följde den diskussionen, men jag tycker den egentligen så är den nog rätt irrelevant. Därför att jag menar att det som till slut hände med att vi landar, går ner genom skogen, klipper av massor med träd, tappar högra vingen i skogen, kraschar ut på ett fält, bryter upp planet i tre delar och ingen omkommer. Alltså det är så fullständigt osannolikt. Att jag tror att det nog var i stort sett turen och så att säga Guds försyn att det gick som det gick. Det hade ju räckt med att det hade legat en ordentlig stenbumling precis där vi slog ner. Så hade ju det blivit en katastrof istället. Vi hör Bo Emthén. Vid tiden för haveriet var han handelssekreterare i Polen. Min första tanke var att nu måste jag upp igen så fort som möjligt. Och sen får jag liksom bearbeta det som har hänt längre fram. För kommer jag inte upp så är risken att jag aldrig kommer upp igen. Och då tog jag beslutet att jag flyger, så jag gick bara raka spår bort och checkade in mig direkt på samma flight dagen därpå. Och sen så åkte jag nog ut till en hörn, så vill jag menas att pappa och jag tog oss ordentliga två whisky var. Och sen så gick dagen och sen gick jag långt med tidigt och sen dagen därpå så åkte jag upp igen till Arlanda och så flög jag till Varsava. Jag var sjukskriven i 3 månader. Jag åkte ner till Malmö och det värsta var att vi fick avbryta den starten och åka tillbaka till Arlanda. Det var mekanikern som återkallade planet, av vilken anledning vet jag inte. Men det blev i alla fall att det återkallades och sen så startade vi på nytt igen. Ja, det var hemskt. Jag blev alltså fullständigt utmattad så jag somnade. Och så kom vi fram till Malmö då efter en timme. Eva Björnemark skulle så småningom sluta som purser på SAS. I takt med en allt med tilltagande oro i samband med flygningar insåg hon att hon inte var någon lämplig arbetsledare åt sina kollegor i kabinen längre. Istället jobbade hon en tid med kabinsäkerhetsfrågor i sin roll som huvudskyddsombud, där hon bland annat reste runt och föreläste om haveriet. Det är inte ofta man överlever ett haveri som man kan berätta om. Och det var väl det som var så intressant för de kollegor i världen. Jag fick veta det då, efter de hade tagit röntgen, så sa läkaren till mig att det du har misstänkt är sant. Du har en jättesvår ryggskada. Men man kan inte säga hur det kommer att bli. För det är så med ryggmärgsskador, det kan gå tillbaka en hel del också. Och det gick tillbaka en del, för jag fick tillbaka känseln till exempel. Och även kunde jag börja röra på ena benet. Men sen stoppade det upp då, det blev inget mer som hände. Jag sitter ju fortfarande i rullstol så att säga. Vi hör Karin Gustafsson. Det tog tid att acceptera det, gjorde det. Det var jättehård, ja men psykiskt var det jättesvårt alltså. Jag hade liksom levt livet och jag menar rest massor och varit väldigt aktiv fysiskt så. Och så plötsligt hamnade jag i rullstol och hela livet förändrades. Så det var ju svårt, det var väldigt, väldigt svårt. Jag tänkte ofta att det hade varit bättre att jag hade dött än att jag skulle ha överlevt och hamna i rullstol, tänkte jag då. Men sen blev jag gravid och så fick jag en dotter. Och efter det så har det vände helt och hållet efter det kan jag säga. Då blev det ljust igen. Men jag har ju blivit rädd för att flyga då efteråt. Så jag har ju inte... Jag har flugit några gånger, det har jag gjort. 3 gånger. Men jag... Nej, det vill jag inte. Nu längre. Tror du att den här händelsen har påverkat dig annorlunda för att du var så liten då? Ja. Det har det, för att jag kände mig inte rädd direkt efter kraschen. Jag gjorde skolarbeten om flygkraschen och studiebesök och tittade på vraket efteråt. Och jag blev faktiskt intresserad av flygplan och kanske bli pilot till och med och sådär. Fast det var då. Caroline Persson var bara 10 år när haveriet i Gottröra inträffade. Och hon tror att händelsen gjorde att hon växte upp till en betydligt mer orädd person. Jag har blivit mer äventyrlig, jag har rest massor till massor med konstiga länder och ja, ta lite mer risker. Driva eget företag och göra lite våghalsiga beslut och ha lite våghalsiga hobbies och sånt där. Jag gillar och hoppa fallskärm. Och jag började på en kurs. Och den tredje gången som jag hoppade så fick jag dra reserven. För jag hade linor som trasslade ihop sig. Och då fick jag åka med i hoppplanet som passagerare bara. När de andra skulle hoppa bara för att liksom, ta igen mig lite grann. Och när vi flög upp och hade droppat av alla andra som skulle hoppa, så störtdök planet ner, för att de gör så för att liksom spara på fotogenet. Och då kände jag att jag fick en flashback. Och så ja, blev jag väldigt uppspelt och sa nej, men sluta, jag var med i den här kraschen. Och det tyckte jag att det var, det kanske jag skulle sagt till om, så att de visste det. Men det gjorde jag inte, som sagt. Så att det var delvis det. Och delvis att jag åkte med ett läskigt flygbolag förra året som gjorde att jag blev lite rädd igen. När jag kom ut och flög så hade psykologerna dessutom sagt att jag skulle inte bara kunna, utan jag skulle få flashbacks, som de kallar det för. Att jag skulle få upplevelser av haveriet senare. Inte direkt efteråt, utan det skulle komma när jag började slappna av. För i början så skulle jag vara väldigt koncentrerad när jag flög och sånt där. Och då skulle jag förmodligen inte uppleva någonting annat än det som jag koncentrerade mig på. Och det kändes inte så heller. De första två månaderna efter att jag började flyga igen så tyckte jag inte att det var något speciellt. Ulf Cedermark är den enda av piloterna i cockpit som flyger än idag. Efter att ha lämnat sjukhuset med glädjebeskedet att han inte skulle bli rullstolsbunden av sina skador ägnade han en tid åt att bearbeta händelser genom att besöka vraket och testa scenariot från Gottröra i simulator för att förvissa sig om att han gjort rätt prioriteringar. Och redan i mars 92, drygt två månader efter haveriet, var han i luften igen. Det var roligt att komma tillbaka och flyga igen. Jag var väldigt koncentrerad och alert. Men allt eftersom tiden gick och man började slappna av i sin yrkesroll och liksom det började bli vardag igen, då kom de här bilderna. Och de kunde komma precis när som helst. Och då stannar man upp liksom i sin funktion. När man jobbar, men det är under så korta tider så att den man flyger med märker inte ens. Det är en sekund eller något sånt där, två sekunder kanske. Men man upplever inte det själv som två sekunder, utan det är väldigt intensiva och otroligt obehagliga associationer till själva haveriet. Och sen efteråt när det liksom har skett så blir man ju lite svettig och lite skärrad då, innan man liksom hittar sig själv och fungerar normalt igen då. Och det här det skedde ganska regelbundet i början under sommaren då, 92. Och så klingade det av och var borta i princip i augusti-september senare då. Sen dess har jag inte haft någonting. Så det är de trauman eller de återupplevda obehagliga situationerna efter Gottröra. Det hände där. Han har fått starta om motorn här på 700 fot. Han är ju 700 fot eller om det för nu. Ja, men det vet han. Stockholm, Scandinavian, Sverige, vi havererar i marken här. Han havererar. Även om passagerarna och besättningen på SK751 har reagerat olika på upplevelserna från haveriet i Gottröra, så är en sak klar. Det var fyra minuter som på ett eller annat sätt förändrade 129 stycken människoliv. Vi hör Bo MT:n. Absolut, så är det nog. Jag menar, har man varit med om en situation som Gottröra, så har man varit så nära så att säga, någonting så definitivt att det vore konstigt om inte det skulle påverka faktiskt hela ens liv och hela ens sätt faktiskt att tänka och vara. Så jag tror att efter olyckan så funderade jag nog mer i att ta det lite mer tillbakalutat. Och jag menar, det är inte så allvarligt egentligen. Så att jag är mera mån om att också se till min relation till familj och nära och kära och så vidare. Och faktiskt också göra saker utanför jobbet som är kul. Man tänker ju på det här, och speciellt tänker man ju på det här vid jultid. Och ja, hur tacksam man ska vara för att man fick liksom en andra chans. För det fick man ju verkligen. Ja, det är precis som att man får ett andra liv som man får göra vad man vill med. Och så kanske man gör lite andra saker än vad man hade gjort annars. Det var alltså inte tänkt så att våra dagar skulle sluta där på Gärdet i Gottröra, utan vi har fått ytterligare en chans här nu och då gör vi det absolut bästa utav det. Kanske var det en ren slump och en rad lyckliga omständigheter som ledde till det statistiskt osannolika resultatet i Gottröra. eller också var ett äkta mirakel som var menat som en väckarklocka för de ombordvarande. Nils Benker, som var chefsutredare i statens haverikommission, har i alla fall sin bild klar av haveriet. Det här haveriet inträffade 7.51 Universal Time Coordinated. Om piloterna hade kunnat se sina klockor så hade det stått 7.51 och flygningen hette 7.51. Mitt födelsetal är 7.51. Och när jag kom in i Drottningholm så fick jag ett ledigt medlemsnummer, 7.51. När jag gick ut med hundarna morgon efter så stod det en Volvo där, MDC 751. MDC, McDonnell Douglas Company, 751. Och så stod det på en annan nästa Volvo jag såg, jul 091. Det här skedde ju jul till 91. Så att egentligen var det jag som orsakade haverit, men det skedde 751, alltså Universal Time Coordinated, alltså 851. Så var det. Du har hört Peter dokumentär om Gottröra-kraschen. Programmet gjordes av mig, Fredrik Jonsson. Tekniker var Lotta Linderar. Och på vår hemsida hittar du fler program i vår serie samt information om våra sändningar i radio. sr.se/p3 är adressen.